یو رهبر یو لخکر یو مورام یو ارمان، یو رهبر یو لخکر یو مورام یو ارمان. ماتاو هر مغرور امپراتور د جهان، ماتاو هر مغرور امپراتور د جهان. قیادت د منصور کی یو تن یو یو زان، قیادت د منصور کی یو تن یو یو زان. ماتاو هر مغرور امپراتور د جهان، ماتاو هر مغرور امپراتور د جهان. زمون قوی ارادی او پخی عقیدی، ماتوی شندوی دکیلک بحر بی. زمون قوی ارادی او پخی عقیدی، ماتوی شندوی دکیلک بحر بی. لارو تینگی دغرونو پشان حوصله، لارو تینگی دغرونو پشان حوصله. کومنگ نکلی اثر نگلی نتوفان، کومنگ نکلی اثر نگلی نتوفان. ماتاو هر مغرور امپراتور د جهان، ماتاو هر مغرور امپراتور د جهان. یو رهبر یو لخکر یو مورام یو ارمان، یو رهبر یو لخکر یو مورام یو ارمان. ماتاو هر مغرور امپراتور د جهان، ماتاو هر مغرور امپراتور د جهان. قیادت د منصور کی یو تن یو یو زان، قیادت د منصور کی یو تن یو یو زان. ماتاو هر مغرور امپراتور د جهان، ماتاو هر مغرور امپراتور د جهان. مونږ باور لارو تل پخپل ناوی رهبر، روپ لاس ی بیعت جانشین د عمر. مونږ باور لارو تل پخپل ناوی رهبر، روپ لاس ی بیعت جانشین د عمر. دای مسترگی بنا زلی ما او زیگر، دای مسترگی بنا زلی ما او زیگر. پو سرسترگو منو یه هر امر فرمان، پو سرسترگو منو یه هر امر فرمان. ماتاو هر مغرور امپراتور د جهان، ماتاو هر مغرور امپراتور د جهان. یو رهبر یو لخکر یو مورام یو ارمان، یو رهبر یو لخکر یو مورام یو ارمان. ماتاو هر مغرور امپراتور د جهان، ماتاو هر مغرور امپراتور د جهان. قیادت د منصور کی یو تن یو یو زان، قیادت د منصور کی یو تن یو یو زان. ماتاو هر مغرور امپراتور د جهان، ماتاو هر مغرور امپراتور د جهان. پټینګ عزم همت په اخلاص صداقت، کلک ولاړ یو زاری ګو په ننګ د امت. پټینګ عزم همت په اخلاص صداقت، کلک ولاړ یو زاری ګو په ننګ د امت. دای هر کار کی زمونږ لوړ معیار شریعت، دای هر کار کی زمونږ لوړ معیار شریعت. خپلو پاک ارمان د موکړی پیمان، خپلو پاک ارمان د موکړی پیمان. ماتاو هر مغرور امپراتور د جهان، ماتاو هر مغرور امپراتور د جهان. یو رهبر یو لخکر یو مورام یو ارمان، یو رهبر یو لخکر یو مورام یو ارمان ماتاو هر مغرور امپراتور دا جهان ماتاو هر مغرور امپراتور دا جهان قیادت دا منصور کی یو تن یو یو زان قیادت دا منصور کی یو تن یو یو زان ماتاو هر مغرور امپراتور دا جهان ماتاو هر مغرور امپراتور دا جهان دا غیور افغانان دا تاریخ اتلان دا دا توری قلم او هنر خواندان دا غیور افغانان دا تاریخ اتلان دا دا توری قلم او هنر خواندان پو ظاهر لستر گلوی دلی ناتوان پو ظاهر لستر گلوی دلی ناتوان پو معنا کی الورد دی همت تر اسمان پو معنا کی الورد دی همت تر اسمان ماتاو هر مغرور امپراتور دا جهان ماتاو هر مغرور امپراتور دا جهان یو رهبر یو لخکر یو مورام یو ارمان یو رهبر یو لخکر یو مورام یو ارمان ماتاو هر مغرور امپراتور دا جهان ماتاو هر مغرور امپراتور دا جهان قیادت دا منصور کی یو تن یو یو زان قیادت دا منصور کی یو تن یو یو زان ماتاو هر مغرور امپراتور دا جهان ماتاو هر مغرور امپراتور دا جهان خود بستر گو کی خار یو دا هر استعمار چی دینی ملی گانٹو تا یو وفادار خود بستر گو کی خار یو دا هر استعمار چی دینی ملی گانٹو تا یو وفادار دا اللہ پا نصرت دی موہر یو گزار دا اللہ پا نصرت دی موہر یو گزار لکتن در توفان پر بچو دا شیطان لکتن در توفان پر بچو دا شیطان ماتاو هر مغرور امپراتور دا جهان ماتاو هر مغرور امپراتور دا جهان یو رهبر یو لخکر یو مورام یو ارمان یو رهبر یو لخکر یو مورام یو ارمان ماتاو هر مغرور امپراتور دا جهان ماتاو هر مغرور امپراتور دا جهان قیادت دا منصور کی یو تن یو یو زان قیادت دا منصور کی یو تن یو یو زان ماتاو هر مغرور امپراتور دا جهان ماتاو هر مغرور امپراتور دا جهان دا الله په دین تل ورکاو قربانی زمون ویني راوړي برنګونه حتمي دا الله په دین تل ورکاو قربانی زمون ویني راوړي برنګونه حتمي یو ایثار ته تیار په فرمان الهي یو ایثار ته تیار په فرمان الهي نسپا ما کو په مال نسپا ما کو په ځان نسپا ما کو په مال نسپا ما کو په ځان ماتاو هر مغرور امپراتور دا جهان ماتاو هر مغرور امپراتور دا جهان یو رهبر یو لخکر یو مورام یو ارمان یو رهبر یو لخکر یو مورام یو ارمان ماتاو هر مغرور امپراتور دا جهان ماتاو هر مغرور امپراتور دا جهان قیادت دا منصور کې یو تن یو یو ځان قیادت د منصور کې یو تن یو یو ځان ماته و هر مغرور امپراتور د جهان ماته و هر مغرور امپراتور د جهان د امیر په بدلون مات بنا کړو یوون ټینګو به نور هم تخپل منځ پیوستون د امیر په بدلون مات بنا کړو یوون ټینګو به نور هم تخپل منځ پیوستون عبدالله وی بها زر عنوان او مضمون عبدالله وی بها زر عنوان او مضمون خو وعدې د پرون به مووي امتحان خو وعدې د پرون به مووي امتحان ماته و هر مغرور امپراتور د جهان ماته و هر مغرور امپراتور د جهان یو رهبر یو لخر یو مورام یو ارمان یو رهبر یو لخر یو مورام یو ارمان ماته و هر مغرور امپراتور د جهان ماته و هر مغرور امپراتور د جهان قیادت د منصور کې یو تن یو یو ځان قیادت د منصور کې یو تن یو یو ځان ماته و هر مغرور امپراتور د جهان ماته و هر مغرور امپراتور د جهان ماته و هر مغرور امپراتور د جهان.